Escar heet ondergronds verzetje, geloof ik. De mega blaster van deze aarde, geloof ik. Groene Waas, zinloos geluid van het kraakvuur.